وذکر فی الکتاب ابراہیم انہو کان صدیقا نبیا. واقعہ دا ابراہیم علیہ السلام بیانی گی. دا واقعہ مخکم بیان شوی دے, پس یو دے کی اجمال پبلے کی تفصیل لاغی بیان شوی دے, اور دی دے کی تفصیلی حالات دا ابراہیم علیہ السلام بیانی گی, دعوت قوم تا, دعوت پلار تا, دا غی تفصیلات بیانی گی. پا دی کم جواب دے رشبی دا مشرکانو. ابراہیم علیہ السلام در اللہ تعالی مقرب بندہ کی دیشی اللہ تعالی غی در ستصرفات سا ورکڑی. دا دیو جنا مخ کی تاستویلی شویو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا پتح مکی پا ورز باننی کعبی تورغی کل چی حرم تورغی پاغی کی دا شکلون جور کلو دا انبیاء علیہ السلام پاغی کی دا ابراہیم علیہ السلام شکل ہمو دا غی عبادت کو. اللہ تعالی پاغی باندرد کئی حاصل دار چی ابراہیم علیہ السلام دا اللہ تعالی دا توحید دا وجنا اغی دا خپل قام سرا او دا خپل پلار سرا دا نور خلقو سرا دشمنی کڑیوا او عجزی کون کی اللہ تعالی تا او پا طولو کارون کی اللہ تعالی تا مختاجو نو دا الہ نشی کیدلے. وذکر پی الکتابی او یاد کتا پا طور دا نسط باندی پا دی کتاب کی ابراہیم علیہ السلام حال او واقع دا ابراہیم علیہ السلام. ان او کان صدیق النبی یقینا دا دیر دیت رشتونی پیغمبرو دیر دیت رشتونیو دا. اذ قال لیبیه کلچو الپلار پلتا یا آبتی اپلارا لیما تعبدو پس دلیل بانی بندگی کیتا ما لا یسمع دا غچا چاگا او نا اوری ولا یبسرو نلی دل کولیشی نا اوری دل کولیشی او نلی دل کولیشی ولا یغنی عن کشیا او نشی دری کولیستانا ہس قسم تکلیف. نو دا داسی چا بندگی ولی که چا آغا لیدل نشی کولی آغا وری دل نشی کولی او ستانا سا تکلیف هم نشی دری کولی نو داسی چا بندگی ولی که او دا غی پا بندگی بانی سا سر دلیل سره لیما تعبدو پا کم دلیل بانی تا دا غی بندگی که. یا با دی اپلار زما انی قد جانی من العلم قنان دا غلی دا ما تا علم دا وحی ما لم یاتی کاجتا تا ندر آغلی فتبعنی نزما تابیداریو که دی که سراتن سویا او بخیم ازا تا تا غلار برابرا تا تا وزر جنت لار او خیمه تو جنت پلار بانی بتروان شی او زما تابیداری زکو که پدی که بیادبین دا چی پلار تیویل لی زکا ستا سرا علم دا توحید دا اللہ تلا او علم دا وحی نشتره زما سرا علم دا وحی ده زما سرا علم دا توحید ده زما تابیداریو که ما پسی را پسیشه. یا بطی اپلار زما لا تعبد شیطان بندگی ما که دا شیطان پا تابیداری کولو سرا. دا ټکه زکه وایو مخ کې تاسو ما بار بار ویل ورسته و بیام سوره یاسین کې وراشي نور زین کې وراشي دا شیطان عبادت خو چانه دې کړي نو څنګه ویل کې لا تعبد شیطان لا تعبد شیطان دا ول ویل کې قران کریم کې نو دې دې کې دا عبادت نو مراد اطاعت دې شیطان دیو جن بار بار دا ویل شو دي یا کنا عبدو کې دسته ویل شو اتخذوا احبارهم ورهبانهم ارباب من دون الله فاغي ګرته ویل شو یا يه الناس عبدو ګرته ویل چی آل عبادتو هو الاطاع عبادت ستا ویلکی اطاعت تا ویلکی. یا بطی اپلار زمالا تعبد شیطان بندگی مکور شیطان بطا ویداری کور داغی بنده تفسیر جلالین صراحت کرده ده لا تعبد شیطان بطاعت کا ایاهو دا شیطان تا ویداری مکور نو دا اللہ دا حکم پا مقابلہ کی چی سوک دا شیطان تا ویداری کئی نو دا شیطان عبادت کئی. ان شیطان یقینا شیطان کان للرحمن عصیا دا د رحمان ذات نافرمانه دی شیطان دا الله تعالی نافرمانه دی نو دا غی طاعت مکو. یا بتی افلار زما انی اخاف یقینا یری گمزا ایمسک عذاب من الرحمن چوبرسی کی تا تا عذاب در رحمان طرف نه بدکون علی شیطان ولی نو شیبت در شیطان ملګری. تفسیر جلالین لیکل دی ولی ان سمانه ناصرن وقرینن پی ناری کتا دا شیطان خبر او منلا نو تبا شی ولین قرینن پی ناری تبا دا شیطان ملگر شی پا اور دا جہنم کی پا اور دا جہنم کی ور دا شیطان سر وطا ملگر شی. ابراہیم علیہ السلام پا دیر زیادا نرم لحجہ باندی پا دیر بہترین طریقہ باندی خپل پلار تا پا پورا توحید دا اللہ تلا بیان ک دا شیطان دا تابیدارین من اکللا. اس ذکر کی گی تشدد دا پلار قال ویل پلار دا ابراہیم علیہ السلام اراغبن انتا عن آلیہتی اراغبن آئے مخگر دا ان کے تا عن آلیہتی زما دا مددگاران نا زما دا حق بار دا بندگی نا یا ابراهیم او ابراهیم لا الم تنتهی کتمن نشول د خبرنه لا ارجمن نه کانو پکان بو ولم تا در او احجر نی ملیا او لری ش زمانه ډیره موده ابراهیم کذر د خبرنه قرار نشولې نو زمانه ز زوري پکان باندې ولما وهجرنی لا ارجمنک یو معنا پکان باندې وشتلې تفسیر جلالین لیکری دی لا ارجمنک بالحجاره پکان باندې بدی ولم دویم معنا هم پسیرین بیان کړی دا تفسیر جلالین وای لا ارجمنک بالکلام القبیح زبتا ته ډیره بد ردی ویم تا وړو کې شی زمانه پیدای اوس ما ته مسلې خېته ته ما ته دین خې ډیر خلک داسې کړه ډیر بی دینه خلک داسې نو ابراهیم علی السلام د پلار په شان دکی و یاره بس دا د وسه پورې وړو کې چنه اوس را لوي شو مونږ ته خبرې کوي مونږ ته بیانونه کوي درسونه کوي نو د ابراهیم علی السلام پلار چې دی هغه ته ویل یا قال ویل هغه اراغب انت عن الهتی آیا تمخ ګرځون کې زماده مددګاران نه یا ابراهیم او ابراهیم لا ان لم تنتهی که تمنه نشولی لارجمنک نو بکان به اولم زتا لره یا به زتا ته بدره دی ویم وهجرنی ملیا او لری شه زمانه ډیره زمانه زما خواله مراد وس ملیین په معنا د ډیری مودې سره دویم قولم په سرین داره چې وهجرنی ملیا لری شه زمانه ملیین روح سالم کزان دی روح وخی نظمره خوانه لری شه دا ملیین په معنا د سالمن سره دی بس کزان دی روح وخی ما ته بیا دا خبره ونه کی دا کومه خبره چې ما ته کی نو بیا دا خبره ونه کی قال ویل ابراهیم علی السلام سلام علیک سلام د جدائی دی سلام د متارکی دی بتاوندې دا چویلی سلام د جدائی ته جدائی لپس فکر کم دی نارغه دا تفسیر مدارک لیکل دی نورم بصیرین لیکل دی سلام سلام توضیع و متارکته تفسیر مدارک دغه لیکل دی سلام علیک السلام علیک او تنوایا زکه چی هغه خود الله تعالی دین دشمنو سلام علیک سلام د متارکی دی بتاوندې یعنی بس خلک کوئی کنه اکثر څوک د چانه خپشی لاس سره سوجت کی بس سلام ته ما بیا ویني زه سلام علیکا سلام د توضیع سلام د رخصتی دی سلام د جدائی دی پتا باندې ساستغفر لکا زر دی بخنه غوړم بزستر پره ربی خپل رب دا انه کان بی حفیا یقینا زما د غرب بی پما باندې حفیا ډیر جت مهربانه دی زما رب پما باندې ډیر جت مهربانه دی زبستر پره دعا غوړم واعتذلکم او پڑڑکی گم بزستا سن او ما تدعون من دون الله او هغه چې تاسو هغه تر مدد شوای سیوا د الله تعالی نه تاسو چې د الله تعالی نه علاوه بل چا تر مدد شوای نو زه د هغه نه پڑڑ روانیم دته ویل کیږي اعلان د برات یعنی مردا شو چې زما او تاسو په مینځ کې ډیر جت جداواله دته ویل کیږي اعلان د برات اعلان د جدای اعلان د بایکاټ مشرکانو سره د بیدین خلکو سره به یو ځای نه مرګره کیږي واعتذلکم او پڑڑکیږم زستا سنو ما تدعون من دون الله او هغه چې تاسو تر مدد شوای سیوا د الله تعالی نه وادعو ربي او دعا غواړم زه خپل رب نه زه خپل رب نه دعا غواړم عسى الله اكون بدعاء ربي شقيا امید دې چې زنه شوا بدعاء ربي په دعا غوښتلو در خپل باندې شقيا بدبخته زه در رب نه امید کوم چې زه بدبخته نشم زه د الله تعالی نه دعا غواړم زه به محروم نشم بلکې الله تعالی به زما دعا قبولای فلما اعتذلهم ما يعبدون من دون الله پدې دوه یاتونه کې اوس ذکر کیږي سلور انعامات الله تعالی ذکر کوي په وجه د برائت باندې کله چې کافرانو د بایکاټ وکا مسلمانانو د غیوا عقیده زده کړي چې کافر دی بی دین دی په وجه د پولیس دی کستا پلار دی کستا ورور دی کستا بچی دی هر څه چي دی دا غینه بایکاټ وکي دا غینه جدا شي دا غی سره دښمنی وکي لا اله الا الله هم دغه معنی ده لا اله پدې کې اعلان دی برائت دی پدې کې اعلان د بایکاټ دی غیر الله نه د الله تعالی د دین د دشمنانو سره به دښمنی کې چې ستا دشمن دی د مسلمان دشمن دی د الله تعالی د دین او د الله تعالی د قانون دشمن دی نن سبا چې څومره حکومتونه دي او پاغې کې پولیس او فوجان دا دغه کوي پاغې کې پولیس او فوجان ډیوټي کوي او پاغې کې وظیفه کوي دا د الله تعالی د دین دشمنان دي دا الله تعالی د دین د دشمنانو سره مرګرتیا کړی ده دا الله تعالی د قانون او د نظام خلاف دي فلما اعتذلهم نو کله چې ډډ وکړه له داغینه جدا شول داغینه او ما یعبدون من دون الله او داغه چانه ژوندګي کول دي او سیوا د الله تعالی نه وهبنا له اسحاق او با خمون غاغی ته اسحاق علی السلام یعقوب علی السلام او کلن جعلنا نبیا او هر یو مقرر کومګه نبیان پیغمبر الله تعالی ولا اسحاق علی السلام یعقوب علی السلام دا ول ورکړه الله تعالی او الله تعالی پیغمبرانم جوړ کړل او وهبنا لهم من رحمتنا او او باخمنګه دیو ته خپل خاص مهربانی د وجنه او باخلمنګه دیو ته س من رحمتنا خپل رحمتونه الله تعالی او خپل رحمتونه ورکړل خپل مهربانی په الله تعالی وکړل او وجعلنا لهم لسان صدق عليا او وګر زول مونږ د غیره پر لسان صدق عليا ذکر نیک عالی نوچت لسان صدق نه مراد پدې کې اغه یاد شو پرستانو خلکو کې به خبان دي اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم تر قیامت پورې دي ته دیو جنا ان ابراهيم كان امه قانتا لله حنيفه تاسو ما ویلو په د تفسیر حواله مې ته ویلو ان ابراهيم كان امه كان رئيس الموحدين ابراهيم عليه السلام د موحدینو رئیس جوړ شو هغه د براعت کوونکو امام او مشر هغه جوړ شو لسان صدق علیا او اگر دا مونږه غیلر لسان صدق ذکر نیک علی نوچت الله تعالی ډیر زیات مشهور ک پروسنو خلکو کی او خلق ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام ته دعاګانی کی اغه باندې درود وای او وعلى آل ابراهیم الله کما صلیت علی ابراهیم کما بارکت علی ابراهیم وعلى آل ابراهیم متبعین دا غی ته دعا کی